adresatą tych interesuje tytanu na widowę. Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Słyszymy się po tej przerwie, która była. Przerwa 7 razy 24, czyli 1468. No, chyba coś takiego. Albo coś więcej. No nic, na szczęście to nie są egzaminy wstępne na studia i nie są to egzaminy wstępne na księgowego, kiedy mówi 2 razy 2. A, to zależy, co pan chce uzyskać. Jest też taka prawidłowa odpowiedź, jeśli jest się księgowym. Dzisiejsze annały migały właśnie rozpoczęły się. Tym razem wszystko w porządku. Wszystko od prawidłowego sygnału kosmiczno-rakietowego. I w tę stronę też będziemy lecieć, dlatego że robi nam się troszeczkę gęsto na orbicie. Będzie jeszcze gęściej. Niedługo już po prostu nie będzie można chyba wylecieć tak za bardzo, bo odłamki kosmicznego szkła i kosmicznego bałaganu będą po prostu wszędzie i ominięcie tego będzie bardzo trudne. Ale na razie może niech o tym wszystkim zadecyduje pewien francuski twórca Polyphonic Size i piosenka Je t'ai toujours aimé. dans l'erreur et de couler comme un vieux cargot. Le regard se portera sur ton cœur. Et de métal comme un vieux mégot. Mon tout dernier regard se portera sur tes fesses. Où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot. Je t'ai toujours aimé. Polyphonic Size, prosto z Belgii. Belgii, która taka magiczna jest tym bardziej w innej sali, z której nadajemy, dlatego że nadajemy, można powiedzieć, z takiej dużej belgijskiej pralinki, w której tak bardzo jest miło, bo nie ma żadnego wyjścia na zewnątrz i żaden świat zewnętrzny tutaj nie ma prawa być, co jest dla mnie taka sytuacja zamknięcia i odizolowania bardzo pożądaną i szczęśliwą sytuacją. I tak pomyślałem, że tydzień temu obchodziliśmy urodziny Sala Solo, który przewodził grupie Classic Nouveau. I tak pomyślałem, że dobrze będzie jeszcze raz zagrać Sala Solo, dlatego że dobre rzeczy robił. Po prostu dobre rzeczy robił. Są artyści, którzy muzycznie dużo dokonali, ale sami deprecjonują wartość swoich dokonań. Takim artystą jest Tomek Wudzyński z Armii, który mówi, te piosenki. Właśnie, te piosenki całkiem głębokie i niezłe. Tak samo troszeczkę Sal Solo. Easy to Dream to właśnie będzie. To dla tych wszystkich, którzy to może nie do końca ułudzili się, chociaż jest to też bardzo poważna sprawa czasem. Taki syndrom nieobudzenia się, czyli derealizacja i depersonalizacja, na którą na przykład nie ma proszków. Tu w grę wchodzi tylko psychoterapia. Tak. A uczucie derealizacji jest paskudne po prostu. Jest po prostu paskudne i życzę wszystkim osobom, które się z tym zmagają, dorealizowania się, bo to jest tego warte. Classic Nouveau, Is It a Dream teraz. Classic Nouveau, Is It a Dream? No właśnie, ktoś to napisał. Mój blondyn, co napisał? Szczecin ciągle słyszy. O, solo na sali tańcząc kendo Kijowo. Właśnie tak. W ogóle bardzo, bardzo mi miło za tak liczne przybycie. Czuję, że do kogoś mówię rzeczywiście. Nikifor czeka ze swoimi najnowszymi propozycjami rosyjskimi. To mnie bardzo cieszy. Ale rarytas, tak pisze Ania o sałatce jarzynowej, która była w lodach Stracciatella, którą mama mi dała. Myślałem, że to lody, a to sałatka jarzynowa, no 100 razy lepiej niż te lody całe, to absolutnie tak. Takie trochę ukraińskie te lody, pisze Mariusz. A Marcin, parę dni nie pisał Marcin, co mnie bardzo cieszy, że wrócił, tak jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym, na którą liczę w ogóle, bo pogubiony jestem strasznie. Że przyszedł syn marnotrawny i komentuje znowu, to dobrze. Zapasy, wiedz, że coś się dzieje, pora się szykować. No właśnie. Właśnie tak. Tu wojska stają na jednej granicy. Ludzie i tak będą migrować po prostu z południa i ze wschodu. Z klimatem coś się dzieje. Rynek nieruchomości w jedną albo w drugą. No, tych krypciochów, kryptowalutowców, to chociaż tam po prostu krew z nich upuszczają. Krew upuszcza z nich kapitał spekulacyjny, tak zwana spekuła. Śmiejąc się w niebogłosy, absolutnie tak. Dokładnie tak, od panka do franka fajno się zaczęła. Dziękuję panie Mariuszu, będę miał w pamięci. No właśnie. Podobno w jakimś pociągu spleśniałe kanapki były, ale to właśnie o to chodzi. To ludzie się nie znają się na wyrafinowaniu, na pewnym luksusie. Przecież sery specjalnie trzyma się w dojrzewalniach, żeby lekko spleśniały, także ta kanapka w pociągu była podawana przez wars, na który złego słowa nie powiem. Nie powiem złego słowa na wars. Który robi co może jako kanapka premium, a tutaj pani po prostu czy pan, klientka nie rozpoznała marki premium. No właśnie, Nikifor wskazuje drugą godzinę. No, a pan Przemysław wyliże pudełeczko. Bardzo dobrze. Tak trzymać. A tu zaraz jest już taka reprymenda z Niemiec. Żeby nie przewijać tego ekranu, ja przestałem teraz, nie przewijać tego ekranu, bo coś się może stać. No reprymenda z Niemiec po niemiecku, sam zespół jest z Szwajcarii, oczywiście Lebanon, Hanover, to jest cudowna, specyficzna para. Taka być może lekko właśnie rumuńsko-szwajcarska. Gdzie tam? O, dzieje się w tej parze na pewno, a muzyka jest tylko dodatkiem. wischst und du denkst, dass du siehst. Und du scrollst und du denkst, dass du liest, aber eigentlich nur scrollst. Du schreibst jemandem und du merkst nicht einmal, dass dieser Mensch gerade No właśnie, nie scrollować. Nie scrollować, moi drodzy. Bo właśnie można dostać przede wszystkim reprymendę. Reprymendę od niemieckojęzycznej szwajcarskiej pani tutaj. I no stowarzyszeniem bogatego instrumentarium, a przypominam, już wrzesień. Także jeszcze tylko 2 miesiące. I można wybrać się na cmentarze, chociaż na cmentarze wybrać się można jeszcze wcześniej. Libanon Hanover, scrollst, nicht du scrollst, chyba tak to było. No więc dobrze, jeśli jeden germański oprawca, to może warto przenieść się do następnego wschodniego. Propozycja od Nikifora, elektrofores perwocwet teraz. istnienia niż ty. No tak, no ja to nie ty. Rzeczywiście nie można temu odjąć sensowności, muszę przyznać. Schöne Tanzmusik, pan Przemysław. No to więcej Lebanon Hanauer widzę, musi się pojawić. I jeszcze ktoś coś napisał. Zaraz tutaj spojrzę. Miałem gdzieś... 17 września w Łodzi połowa Lebanon Hanauer na koncercie. Ha! Może się przejadę, kto wie? Może się przejadę, kto wie? I pan Wincenty piękne ogłoszenie gdańskie umieścił. Najlepsze umieszczenie kapitału w wolnym państwie gdańskim. Grunta na budowę korzystnie położone w Sopocie, Miejskiej Woli, Oliwie, Konatshammer i Jelitkowie. Poleca w każdej wielkości za cenę przystępną Allgemeine Bodengesellschaft Danzig Berlin. Bliższe szczegóły u adwokata Fürstenberga. Gdańsk Langemarkt, nie 19, tylko 19 oczywiście. No właśnie, a niechby ta obecność, niechby ten kapitał deweloperski właśnie już miał taki los, jaki los miały te inwestycje w wolnym mieście Gdańsku. Dokładnie tak. No taki ze mnie troszeczkę mały, jak mówił ten co miał pierścień. Taki mały złośliwy stworek, tak. Dokładnie tak. Zresztą to wszystko i tak nie powinno w ten sposób wyglądać. Ja jestem ze starej szkoły. Wszystko powinno być państwowe albo spółdzielcze, a nie prywatne i tyle. A z tej starej szkoły, kiedy był PRL, właśnie była kiedyś taka brytyjska grupa The Human League i z tej grypy oczywiście urodziny niedługo ma pewna osoba. A tąże osobą jest no właśnie Joan Catterall z Human League. I sobie pomyślałem, a załączę coś Human League. Ale tak patrzę, no jest to Don't You Want Me Baby, są następne utwory, następne. No powiem rzecz może taką niepopularną. No nic lepszego od tego Don't You Want Me Baby nie napisali, więc będzie Don't You Want Me, żeby było jeszcze elektronicznie, deszczowo i jesiennie. No i już poszło sobie. Czy nie zechcesz mnie, czy nie zechcesz mnie? Kochanie, nie zechcesz mnie. No i chcę albo nie chcę. To jest podstawa wszystkich związków i relacji. Raz chcę, raz nie chcę. Czytałem ostatnio o czymś takim jak równowaga uczuć i rzeczywiście tę równowagę warto byłoby zachować. Chociaż no to jest męczenie się, to jest balansowanie się, że z drugiej strony się ochłodziło dobrze, no to ja muszę schłodzić temperaturę w zamrażarce w takim razie. Ociepliło się z drugiej strony dobrze, no to ja dokładam do pieca. Cały czas człowiek musi mieć kontrolę, a chciałby po prostu do domu przyjść i nie musieć odgrywać, a tu jednak cały czas. Pan Sławomir donosi mi, że Sal Solo wystąpił w filmie Tylko Rok. To Tylko Rok. No właśnie. A pewnie z tego wzięło swoje czasopismo potem. Tytuł czasopismo, które czytałem, a które często było nudne, jak flaki z olejem, trzeba przyznać, bo tam wszyscy redaktorzy klaskali nie wiadomo czym nad rokiem progresywnym. No, ale dobrze, przejdźmy dalej naszą, nie będę mówił muzyczną podróżą, bo to ten termin w ogóle oklepany muzyczna podróż, to jest to każdy redaktor używa, więc już dajmy sobie spokój. Piękny komentarz od Nikifora. Dziwnie magister brzmi z tej bierutówki. Tak, rzeczywiście, chyba to studio było w latach wybudowane, zahacza o lata Bronisława Bieruta. Ha! Gdyby tak jeszcze tak szybko i sprawnie zapakowali w drewnianą jesionkę, a to jeszcze pożyć trzeba. No właśnie, Nikiforze drogi, jeszcze pożyć trzeba i na przykład przedstawić tutaj człowieka, który... No niesamowity zrobił wkład a propos drewnianej jesionki. A niesamowity, zresztą tutaj to studio też takie drewniane kafle, niesamowity wkład zrobił do polskiej kultury. Richard Marx, bo o nim mowa, on ma też w tym tygodniu urodziny. Swoją drogą, no nie dość, że socjolog, filozof, to jeszcze muzyk. Miał dużo hitów na swoim koncie, ale jeden z największych włożył polskie słowa. I za to mu cześć i chwała. W tych trudnych czasach, w latach 80., kiedy Polska była pod opresją, pod reżimem, on jednak miał odwagę, żeby poprzeć Polaków, mówiąc, co prawda czasem losowe, takie dosyć polskie słowa w swoich piosenkach. Dziś właśnie Richard Marx przed Państwem w utworze Osiem Zapałek. But I can't get near you now. Oh, can't Jest dla niej. O, co by było, to on by zrobił dla niej. Ojej, co by się stało, to w ogóle tak. No, tylko że nikogo to nie obchodzi, umówmy się. No, takie właśnie wyjce po fakcie już nikogo nie obchodzą. No, takie jest życie. Teraz jest kluczowym momentem, a post factum to można wyć i powywać już. Także piosenka, która ma swoje odniesienie do przeszłości. Pociąg już dawno odjechał, kolega został na peronie. Takie jest moje podsumowanie. Pani Ewa bardzo lubi sałatkę. Bardzo lubię panią Ewę z tego powodu, bo porządnego człowieka po lubieniu sałatki można odróżnić. Absolutnie tak. Co dalej? Bo to trzeba... Ja muszę po żołniersku tutaj popatrzeć na komentarze. Jeszcze, o, pan Janek też, że ja żywy jestem, nie kaszlę, ale jak kaszlę, to też jestem żywy. Co więcej, na skuterze ostatnio złapało mnie taki przedziwny fenomen, czyli kaszlałem sobie normalnie. I lekka duszność, nawet taki jest ten skurcz tutaj gardła, to nic nie szkodzi. Ale przy jednym z kaszlnięci to mnie wziął taki skurcz oskrzeli. Tak aż do serca prawie. Można powiedzieć. I to było nieprzyjemne. To nie było za przyjemne, muszę przyznać. I sobie stwierdziłem, że jednak, żeby umrzeć, to się trzeba solidnie napocić. To nie jest takie hop-siup, żeby wyjść z powłoki cielesnej. To naprawdę są ciężkie rzeczy. Tak jak ciężkośmy tu przyszli, tak ciężko stąd zejdziemy. A może jeszcze ciężej. Taką biografię Józefa Piłsudskiego ostatnio sobie, biografię, no, opisy jego chwil życia już tych ostatecznych przeczytałem, to ojejku, no. Tak człowiek podziałał, a jednak podziałano na nim. Niestety, tak. I pan Konrad w porcie w Calais ma kontrolę weterynaryjną. Panie Konradzie, niech pan się trzyma, bo ona może ta kontrola weterynaryjna, wiadomo o co chodzi. Potrwać. No termometr, że tak powiem, tam gdzie trzeba, wsadzą na pewno. To bez dwóch zdań. Krew też na pewno pobiorą. A co więcej, zobaczymy. USG brzucha zawsze się przydaje. To muszę przyznać. No, pan Przemysław też widział moje magiczne pudełeczko, ale z koperkiem. Też czasem się zgadza. Rzeczywiście proszę też wziąć pod uwagę zwrot koperek w gwarze więziennej, co znaczy. No dobrze, komuś się przypomina jakiś sketch. Mają państwo dla mnie muzyczne propozycje i nawet wały jagiellońskie. W sumie czemu nie? Później szynę tanz muzyk odnosząca się do, oczywiście do numeru Libanon Hanower. Tak, Niemcy będą, zawsze będą w annałach migały Niemcy. Oni wiedzą, co dobre, jeśli chodzi o muzykę. Tymczasem chciałbym też coś o Polakach powiedzieć. LUC jest z Zielonej Góry. To on jest chyba Polakiem, Łukasz Rostkowski. Potem przeniósł się do Wrocławia i dobre rzeczy z tego wyszły, pamiętam. I też ma w tym tygodniu urodziny i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby tą jego magmę mózgową wybreić tak na zewnątrz po prostu i zobaczyć, co w tym pływa. LUC, Rahim, kanał audytywny i dwa pokoje. Tylko łono fabułą. Kanał audytywny to całkiem dużo dobrego grania było. Tak sobie pomyślałem. Ten tekst na noc bardziej, bo tekst taki schizofreniczny wręcz. To można się pogubić w tej schizofrenii. Tak już biorąc, gdybym musiał wybierać, to ja już wolę depresję od schizofrenii. Depresja taka stara, znana. No wiadomo, czego się spodziewać w schizofrenii, tak może mniej. Kanał audytywny to był. We Wrocławiu były tutaj wielkie, pamiętam, przedsięwzięcia medialne. O, zaraz pan Janek mówi, że nie kaszle. Jak to nie? Kaszle, ale żyje. No właśnie. I tak sobie pomyślałem, że do tej neurotycznej magmy Łukasza Rostkowskiego i Rahima dodam jeszcze coś, co jest pod skórą. Under the skin and this summer, bo naprawdę już ta dwudziestokilkuletnia temperatura mogłaby się już skończyć. And this summer teraz, a w ogóle to prawdopodobnie and this summer. Ktoś mi tu, jakaś żaba mi tutaj skacze po laptopie, to proszę na to nie zwracać uwagi w żaden sposób po prostu, bo to tam, bo tam czasem, tak czasem bywa. Natomiast propozycja Under the Skin and this Summer wypłynęła od maga Podkarpacia, czyli Nikifora. Teraz właśnie wybrzmi. Podoba mi się bardzo przesłanie tego utworu, bo ileż tego lata może być. Zresztą no, bohater sam nieszczęśliwy, ale końca tego lata chce, to ja też to rozumiem. Też to rozumiem. Nie wiadomo, gdzie gorzej. Nie wiadomo, gdzie gorzej. Żeby umrzeć, trzeba żyć, pan Janek mówi. O, no właśnie, trzeba żyć. Chociaż zdecydować się na jedną sekundę żyć czasem tą pełnią życia. Odwagę mieć. To ja mówię ja, co ostatnio z tą odwagą, to u mnie było o, ciężko. Muszę przyznać. Ja, ten lew, co wychodził zawsze na pierwszy szereg. Zawsze co dogadywał, odgadywał. No, tak jakoś się zwinąłem w sobie latem. To lato zaczęło na mnie, to słońce słoneczne, działać jakoś. Nie wiadomo jak. Widzę, że państwo tutaj propozycje muzyczne przynoszą bardzo dobrze. Kaszlak najlepszym samochodem po-covidowym. Oto się panu Adamowi udało. Żart 3 na 10, muszę przyznać, także całkiem dobry. Richard dowiedział się, że w Polsce były 3 zapałki, postanowił przebić na 8. Tak było. Pan Janek pisze, tak. Rzeczywiście jeszcze propozycje Noir Boy George. O, czyli Czarny Boy George. To ciekawe od pana Janka. Ale gdzieś była, o. Gdzieś była Altea, już jesteś, dobry wieczór. O, Classic Nouveau, jak miło. Altea, to ja widzę, tam się taplasz po prostu w różnych tam zbiorowiskach wodnych, to uwaga na te podkrakowskie, tam to są różne pułapki, wiry, to trzeba uważać, żeby się nie stać syreną topielnicą, taką potem kuszącą pływaków na pogubienie. No właśnie. Dlaczego od syreny to zawsze na pogubienie, a nie na poratowanie? Nie wiem, być może w piosence Supergirl and Romantic Boys jest na to po prostu recepta, a ta piosenka przyszła mi dlatego, że zawsze jak mam popołudniową drzemkę, czy zawsze czasem mam popołudniową drzemkę, bo czasem nie mam, ale jak mam tą popołudniową drzemkę, budzę się koło 18 i taki mam, ojej, i taką mam igłę samotności, takie ojej, no budzę się sam. Jejku, niechby kto podał rękę swą. Podaj mi rękę swą właśnie. Supergirl and Romantic Boys, teraz. Zostań ze mną, tak bardzo jestem w tobie zakochana. są, wokoło jest tak ciemno. Ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę, są, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Podaj mi rękę swą, wokoło jest tak ciemno. Ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. No i właśnie. Zimno, ale fajnie. Supergeller and Romantic Boys. Nie będę już po raz piąty mówił o koncercie w warszawskim klubie Le Madame, gdzie ktoś dostarczył mi list papierowy po prostu prosto na język. I ten koncert był całkiem ciekawy w tych podziemiach. A na koniec, no właśnie, robi się zimno. Dlatego nie kto inny jak Edward Artiomow zaprowadzi nas na pochód i idźmy tym pochodem na wschód. Tam coś musi być z trzeszczącym śniegiem skrzypiącym i czując, jak robi się coraz chłodniej. To były Annały Migały. Ja nazywam się Michał Migała, a audycję realizowała Halina Leszczyńska. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Czy grozi nam obojętność? O tym porozmawiamy w dzisiejszym Klubie Trójki. Nieprzypadkowo właśnie swoją premierę miał przygotowany przez Szlachetną Paczkę raport o obojętnieniu, a wnioski z niego płynące są zatrważające. Dobroczynność może znaleźć się w kryzysie. Pomagamy mniej, a obojętność rośnie. O tym wszystkim już za moment. Gośćmi Klubu Trójki